Kanggo sanggup bebrayan ing ati iki sayang ora medhot katresna. Yan aku ing moncong ramegat tresno, tresnaku mung sliramu ra bakal mliyo.